Bato bakoti songi songi balingi lento kabwana Bango bakosani kelibala yango ezalaka na temwete Bato bakoti songi songi balingi lento boyana Alors bakosani kelibala yango ezangaka temwete